صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے کوئی اشعار سنا دیتا ہوں، اس کے بعد بہت خاص باتیں بتانی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اشعار ہیں، کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی، کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی، کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی، کسی کے قلب سے جو آہے پنہانی نہیں جاتی. چھپی ہوئی آہ، وہ مطلب ہے اس سے پنہانی چھپی ہوئی آہ. جب گناہ سے بچتے ہیں، خونے تمنا کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، رشتے داروں کا حق ادا کرتے ہیں، پھر بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، یہ بتانا ہے آج، تو وہ اس میں بھی آہ نکل جاتی ہے. کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی، کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی. اشعار میرے پہلے مرشد، میری آنکھوں کی ٹھنڈا، میرے دل کی دھڑکن، حضرت والا، حضرت اقدس مجدد زمانہ رومی ثانی، حضرت مولانا شاہ کی، محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. اور جب ان کا انتقال ہو گیا، پھر یہ لکھنے والے ہیں میرے مرشد ثانی حضرت والا، خادم خاص 40 سال ساتھ رہنے والے حضرت اقدس سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ساری آہ کو حضرت والا کی انہوں نے جمع فرمایا. ان دونوں حضرات کا فیض ہے، قبر سے مرید کو فیض مل سکتا ہے، وہاں اصلاح نہیں ہو سکتی. اس کے لیے پھر تیسرا شعر کیا جو ہمارے دونوں حضرات کی کاپی ہیں، حضرت والا جن کی صبح گیا ہوا تھا، فجر میں زیارت ہوئی تھی حضرت کی، پھر ابھی بہت تڑپ تھی، 11 والی مجلس میں آ جاتا، ظہر والی زیارت ہو رہی تھی، مگر ابھی ہم آ رہے تھے تو حضرت گاڑی نظر آئی، زیارت ہو گئی ماشاء اللہ، ریحان بھائی گاڑی چلا رہے تھے، سکون مل گیا. حضرت کو فون ملایا، حضرت نے اٹھایا نہیں، میں میسج کر دیا کہ دعا لے، تو ان کی دعائیں ہیں موجودہ شیخ جو ہیں حضرت والا، قطب زمانہ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈا، میرے دل کی دھڑکن، میرا بال بال جن کے احسان تلے دبا ہوا ہے. جو تینوں مشاہ کہ دونوں تو ہیں ہی، پھر ابھی ان کے بھی بال بال احسان تلے دبا ہوا ہے. ایسی ایسی گرو کی باتیں بتا دی کہ بھائی مزہ ہی آ گیا ماشاء اللہ. تو ان حضرات کا فیض ہے، کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی، کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی، اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے. اس میں دونوں آ گئے، اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں اور کبھی شیخ بھی معاف کر دیتا ہے محبت کی وجہ سے. اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے، مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی، مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی. نشہ نہیں ہو رہا تھا. بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تم نے. بت کہتے ہیں، نام میرا موڑتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، امرت لڑکے، حسین لڑکے، یا لڑکیوں کا لڑکیوں سے آپس میں جو نفسانی تعلق ہوتا ہے وہ بھی اس میں آ گیا. بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تم نے، مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی، مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی. نفس کی نادانی نہیں جاتی، نفس کی نادانی جا سکتی ہے کسی دانا سے تعلق ہو جائے، شیخ سے مضبوط، مرد کا بھی اصلاحی تعلق ہو، عورت کا بھی عقیدت کا تعلق، اصلاحی تعلق مضبوط ہو، انشاءاللہ نفس کی چیخ نکل جائے گی. تھوڑے دن عادت نہیں ہے نا ہمیں گناہ چھوڑنے کی، تھوڑے دن چیخ نکلے گی پھر مزہ آنے لگے گا، شیخ کی ڈانٹ میں، شیخ کی اصلاح میں مزہ آئے گا. اس کی ڈانٹ ڈپٹ وہ اصل میں کاٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ جو کانٹے نکل آئیں ادھر ادھر. اچھا یعنی اگر تھوڑا سا انسان کو تراش دیا جائے ہیرا ہو جائے وہ, مرد کو تراش دیا جائے, عورت کو تراشنے سے مراد ہے وہ اپنی اصلاح کروائے, شوہر کی ہو کے رہ جائے, شوہر کے خوب ناز اٹھائے, اور جب تک شادی نہیں ہوئی تو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرے, انشاءاللہ وہ اللہ والی بن جائے گی. شیخ کوئی اپنے سے تھوڑی جوڑتا ہے, اللہ سے جوڑتا ہے. تو اگر یہ مضبوط تعلق ہو شیخ سے, تھوڑے دن نفس کی چیخ نکلتی ہے, میری بھی نکلی دونوں مشائخ کے ساتھ, اور پھر تیسرے شیخ کے ساتھ بھی کبھی بار چیخ نکل جاتی ہے. ایسی ایسی اصلاح فرماتے ہیں, تو ایک جملہ ہوتا ہے مگر وہ دل میں آرے کی طرح لگتا ہے, ماں شیخ کی عظمت کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے مزہ آتا ہے اس میں. کل بھی کوئی بات ہوئی تھی حضرت نے ماشاء اللہ کوئی بات فرمائی, مزہ آ گیا, مگر عظمت شیخ کی وجہ سے اپنی رائے کو مٹا دیا, شیخ کی رائے کو آگے کر دیا. بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تُو نے, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی. آسان کیسے ہوئی, پھر آگے فرما رہے ہیں, تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے ناداں. بوڑھے لوگوں کے لیے بہت زبردست شعر ہے. تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے ناداں, بڑھاپے میں بھی تیری خوب طفلانی نہیں جاتی. بڑھاپے میں بچپنا نہیں جاتا, مطلب بچپنے سے مراد نفسانی خواہش پہ عمل کرنا نہیں جاتا. بڑھاپے میں بوڑھے بوڑھے لوگ نانا دادا بن گئے, جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ہم فیس بک استعمال کریں گے, یوٹیوب استعمال کریں گے, بوڑھے ہو گئے وہ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں. بڑھاتے ہوئے نفسانی خواہش پہ عمل کرنا ہے, جوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ کے رہوں گا, کیونکہ کچھ کر تو سکتے ہی نہیں ہے, تو لڑکیوں کو دیکھ کے, ننگی لڑکیوں کو دیکھ کے مزہ لینا, اس کے اوپر تصویریں دیکھ رہے ہیں بوڑھے بوڑھے لوگ. تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے ناداں, والا ہمارا حیرت ہے اے ناداں, بڑھاپے میں بھی تیری خوبیں طفلانی نہیں جاتی. عجب درویش ہے تیرے کہ گدڑی پوش ہو کر بھی, عجب درویش ہے تیرے کہ گدڑی پوش ہو کر بھی, بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی. نور نسبت اللہ سے تعلق, اللہ کا تعلق ہر وقت رہے, چاہے تنہائی ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو یا رشتے داروں کے ساتھ ہو, تو ان کی شان سلطانی نہیں جاتی. آخری شعر ہے حضرت والا کا, عجیب و غریب ہے, مگر یہ عورتیں اپنے اوپر اس کو مت رکھیں, ہر وقت روتی رہتی ہیں اس شعر کو پڑھ کے, اپنی صحت خراب کرنا تھوڑی ہے, یہ محبت کا رونا ہے حضرت والا جو شعر کو فرما رہے ہیں. محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اختر, محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اختر, کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی, کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی. اللہ کی محبت کا رونا ہے. گناہ میں گناہ ہو جائے تو رو لیں, رونا ضروری بھی ہے تنہائیوں میں, اتنا مت روئیں کہ صحت خراب ہو جائے گا. اپنے آپ کو خامخواہ پریشان نہ کریں, شکر میں ڈوبے رہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ سے جوڑا, مسلمان بنایا, اور پردے کی توفیق دی ہم لوگ مردوں کو, عورتوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق دی. نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. سنت والی کتاب نہیں دیکھیے اگر ہے. اچھا, ہر ہفتے ایک سنت کا معمول ہے, اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے, شاید تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے. ابھی تک اس سنت جو میری نہیں ہو رہی تھی, صبح اٹھتے ہی مسواک کرنا, اللہ کا شکر ہے اب مسواک باتھ روم میں واش روم میں رکھی رہتی ہے, صبح اٹھتے ہی ہاتھ دھونا پھر مسواک کرنا, سنت پہ بہت عرصے سے عمل ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں پڑھا تھا اس پہ عمل نہیں تھا میرا. مسواک اگر ہم لوگ صبح اٹھتے ہی مسواک کرنا الگ سنت ہے, وضو میں مسواک الگ سنت ہے. واش روم میں رکھ دیں گے ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ اس کو بھی رکھ دیں, اٹھتے ہی مسواک کر لیں, صبح اٹھتے ہی مسواک کرنے کی سنت ادا ہو جائے گی. 10 روپے کی تو ملتی ہے, 15 روپے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, من احیا سنتی فقد احب بنی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ من احب بنی کانا معیہ فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. تو آہستہ آہستہ کی سنت جو ہے وہ اس پہ عمل کرتے رہے. حیدرآباد جانا ہوتا ہے, کسی بھی شیخ کے ساتھ سفر ہوتا ہے, عمرے کا سفر ہوتا ہے, تو یہ چھوٹی سنت ہے جس پر میرا عمل بھی اللہ کا شکر ہے. میں تکرار کر لیتے ہیں, جن کا عمل نہ ہو اس پر عمل کر لیں اور اس کو یاد کر لیں اس دعا کو, کہ جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو جب اس میں داخل ہونے لگیں تو 3 بار یہ دعا پڑھ لیں. دودھ پینے کی بھی دعا ہے, یہ بھی دعا ہے, ملتی جلتی ہیں, بہت آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. کراچی میں داخل ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا بالکل عناصر پہ بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے. جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو جب اس میں داخل ہونے لگے تو 3 بار یہ دعا پڑھ لیں. اللہم بارک لنا فیہا, اللہم بارک لنا فیہا, پڑھ لیجئے اللہم بارک لنا فیہا. بہت آسان سی دعا, اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں. اپنے تیسرے شیخ کے ساتھ حضرت والا سے جب میرا تعلق تھا, اس وقت حضرت ہمارے تشریف لائے تھے, موجودہ شیخ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارو خاتم علی حیدرآباد تشریف لائے تھے, ان کے ساتھ ان کے گاؤں گئے تھے انہوں نے ڈپلائی, اس وقت میں حضرت کے ساتھ ڈپلائی چلا گیا. بہت اس وقت میں پہچانتا بھی تھا حضرت فیروز احمد صاحب, وہ ایک ہی سے ہم لوگ بڑی کوسٹر میں تھے, حضرت کے پاس مائک تھا ماشاء اللہ ہمارے حضرت موجودہ شیخ کے پاس. تو حضرت نے پھر یہ سنتوں والی کتاب کھولی اور جیسے ہی ڈپلائی گاؤں نظر آیا تو فوراً یہ دعا پڑھی, اللہم بارک لنا فیہا. سنتوں کا اہتمام کیا ویسے تو اللہ والے مقبول ہوتے, پیارے بنتے, اور اس فقیر کا بھی الحمدللہ معمول ہے. ہم لوگ جب کراچی جائیں, حیدرآباد جائیں, کسی بھی شہر جائیں, عمرے پہ جائیں, جدہ نظر آ جائے, جدہ ایئرپورٹ پہنچ جائیں, مدینہ شریف پہنچ جائیں, تو یہ دعا پڑھ لیں, اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں, اللہم بارک لنا فیہا. دوسری دعا ہے, تھوڑی مشکل ہے, بار بار یاد کریں گے آسان ہو جائے گی, کہ اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلیہا وحبب صالحی اہلیہا الینا. یا اللہ نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے اور عزیز کر دیجئے, یعنی یہاں کے پھل فروٹ ہمیں دیجئے. جس گاؤں میں بھی گئے ہم لوگوں نے یہ دعا مانگی, ہمیں یہاں کے پھل فروٹ ہی ملے. حیدرآباد کے سندھ میں جب سفر ہوتا ہے ہم لوگ یہ دعا مانگتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. جو پیٹو لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ان کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں کے پھل فروٹس ملیں گے. پیٹو ہیں, انشاءاللہ ایک دن افلاس بھی آ جائے گا. تو یا اللہ ہمیں نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس شہر کے اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک, یعنی یہ جتنے بھی لوگ ہیں نظامانی گاؤں والے, مٹیاری گاؤں والے, ہمیں ان کے نزدیک محبوب کر دیجئے. اور جو اس شہر کے جو نیک لوگ ہیں ان کے دل میں ہمارے دل میں ان کی محبت ڈال دیجیے. بہت پیاری دعا ہے کہ اللہم ارزقنا جناحا, اے اللہ نصیب کیجئے ثمرات پھل فروٹس ہمیں اس شہر کے اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک اور محبوب محبت دیجئے ہمیں اس شہر کے نیک لوگوں کی. تو سفر اسی طرح دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اس وقت گھر میں نہ جائے, بلکہ بہتر ہے صبح مکان میں جائے, مگر کہ بیوی بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہوں, آج کل موبائل آ گئے, میسج کر دیا, فون کر دیا, ہم آنے والے ہیں, ان کو تمہارا انتظار بھی ہو, اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس وقت گھر والوں کو چاہیے کہ تیار ہو کے رہیں, بشاشت کے ساتھ ان کو جو ہے مسکراتے ہوئے چہرے سے ان کو ویلکم کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم. یہ حضرت والا میری مرشد ثانی حضرت والا سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ کا نیا آواز نوائز اختر وصال کے بعد پہلا آواز آیا جو ہمارے مرشد ثالث حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامن پاتم والے کی نگرانی میں ماشاءاللہ نشر ہوا, اور زبردست آواز ہے, بہت عجیب ہو رہی. تھوڑا سا اس میں سے پڑھ کے سناؤں گا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام والارحام وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مقولا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا پچھلے جمعے کو میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے بیان فرمایا تھا, آپ سب نے حضرت والا کو دیکھا کہ وہ ایک جبے میں ملبوس تھے. اس سے پہلے آپ نے کبھی میرے شیخ کو جبے میں نہیں دیکھا ہوگا, اور آج میں نے اپنے شیخ کی نقل میں جبہ پہنا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی قابل ہو گیا ہوں. میں نے یہ جبہ پہنا ہے تو میں نے یہ جبہ پہنا ہے, بلکہ میں نے صرف بزرگوں کی نقل کی ہے. نقل کی برکت سے کبھی اصل کی حقیقت اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, یہ جبہ مدینہ شریف کا ہدیہ ہے, مدینہ پاک کی یاد دلانے والا ہے, اور ہدیہ دینے والا بارگاہ نبوت کا دربان ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے سامنے جالیاں ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر ساری دنیا کے حاجی صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. ان جالیوں پر جو دربان کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہدیہ دینے والے بارگاہ نبوت کے پاسبان ہیں, کیونکہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک نظر آتی ہے وہاں ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. وہ ہر وقت روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈیوٹی دیتے ہیں تاکہ یہاں کوئی نامناسب حرکت نہ کرے, کیونکہ بعض نادان جو یہاں قبروں پر سجدہ کرنے کے عادی ہیں سجدہ کرنے لگتے ہیں. نبی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں, افسوس کہ وہاں بھی اگر دربار نہ ہو تو لوگ نہ جانے کیا کیا کرنے لگے. تو ایسے لوگوں سے اگر دوستی ہو جائے تو کیا کہنا ہے, جہاں جانے کی کسی کو اجازت ہی نہیں. وہ سب کچھ انہوں نے دکھا دیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ لیجئے, اور اس نے پڑھ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر لکھا ہوا ہے ھذا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل روزہ مبارک کے ساتھ چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ہے, میں نے بھی دیکھا, اس میں لکھا ہوا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. تو یہ ہدیہ دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے دربان اور پاسبان ہیں, اور عالم بھی ہیں, اور وہ روزانہ بیان میں بھی آتے تھے. انہوں نے ایک ہدیہ حضرت والا کو دیا اور ایک مجھے دیا, ایک حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ کو, ہمارے موجودہ ایک حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو. اور ان دربان کو میں نے دیکھا ہے, بہت اللہ والے اور بہت حضرت والا سے محبت کرتے ہیں. حضرت والا جب بھی جاتے ہیں بڑی محبت سے ملتے ہیں, اس فقیر سے بھی محمد اللہ ملتے رہتے ہیں. تو شیخ کے طفیل میں مجھے بھی ہدیہ مل گیا. تو جو لوگ اپنے بڑوں کے ساتھ لگے لپٹے رہتے ہیں تو بڑوں کے طفیل میں چھوٹوں کو بھی ہدیہ مل جاتا ہے. انہوں نے ہم سے وعدہ, آپ کیوں اتنا خوش ہو رہے ہیں, انہوں نے ہم سے جو ہے وعدہ لیا تھا کہ آپ دونوں جمعے کے دن عیدین یعنی بقرعید, عید اور بقرعید کے دن اسے استعمال کیجئے گا. تو وعدہ مدینہ شریف کا اور حکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری کا. پچھلے جمعے تو میں نے یہ جبہ پہننا بھول گیا تھا, لہذا میں نے سوچا کہ آج ان کے وعدہ مدینہ کو پورا کروں. بس میں نے بزرگوں کی نقل کی ہے, بزرگوں کی نقل اپنے کو بڑا سمجھ کر کرنا حرام ہے. سلام نہیں کرتے بیان, اب شروع ہو جائے ادب ہی. بزرگوں کی نقل یہ بڑی خاص قیمتی بات ہے, اللہ مجھے بھی بچائے. بزرگوں کی نقل اپنے کو بڑا سمجھ کر کرنا حرام ہے, لیکن اس نیت سے کرنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی نقل ہے, انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی کرم ہو جائے گا. بزرگوں کی نقل اپنے کو بڑا سمجھ کر کرنا حرام ہے, لیکن اس نیت سے کرنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی نقل ہے, انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی کرم ہو جائے گا. اب ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. یہ واقعہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ارشاد فرمودہ ہے, یعنی بہت قوی روایت ہے. حیدرآباد دکن کے جنگل میں بہروپیہ اللہ والا بنا ہوا تھا. وہ اللہ والا تھا نہیں, عالمگیر بادشاہ کو دھوکہ دینے کے لیے نقلی اللہ والا بنا ہوا تھا, جیسے ہم لوگ بنے ہوئے نقلی. بہروپیہ کے معنی ہیں بحر روپیہ, یعنی جو روپیہ حاصل کرنے کے لیے روپ بنائے. تو جب عالمگیر ادھر سے گزرے تو اس بہروپیے کو اللہ والا سمجھ کر اسے دعا کرائی. بہروپیے نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے, فقیر دعا کرتا ہے. بادشاہ بڑا معتقد ہوا اور 1000 اشرفیہ دی. اس نے لات مار دی کہ جیسے تم دنیا کے کتے ہو تو کیا مجھے بھی کتا سمجھتے ہو. اس نے 1000 اشرفیوں کو ٹھوکر مار دی. اب تو عالمگیر کے ہوش اڑ گئے, دل میں سوچا یہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے. جب وہ واپس جانے لگے تو اس سے دعا کی درخواست کی کہ حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا. بہروپیہ نے کہا ہاں فقیر سب کے لیے دعا کرتا ہے. جب بادشاہ آگے بڑھے تو یہ ان کے پیچھے بھاگا اور کہا حضور میں وہی بہروپیہ ہوں جس کو دہلی میں آپ نے کئی دفعہ پہچانا, پر آج آپ مجھے پہچان نہیں سکے. میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں, میں نے تو اللہ والے کا روپ بنایا تھا. تب عالمگیر نے کہا مجھے کوئی غم نہیں ہے کیونکہ آج تم اللہ والوں کے روپ میں تھے تو اللہ والوں کی محبت میں اگر عالمگیر دھوکہ کھا لے تو اس دھوکے پر مجھے کوئی غم نہیں ہے بلکہ یہ ان کے عشق کا کمال تھا کہ اللہ والوں کی نقل پر بھی مر مٹے اللہ والوں کے اتنے عاشق تھے کہ نقلی اللہ والے پر بھی مر گئے تو اصلی اللہ والوں پر کتنا مرتے ہوں گے پھر بادشاہ نے بہروپیے کو 100 اشرفیہ دی 1000 اشرفیوں میں سے 900 واپس لے لی اور صرف 100 اشرفیہ دی تو اس نے کہا جزاک اللہ بہت بہت شکریہ عالمگیر نے ایک سوال کیا میں تو تم سے دھوکہ کھا گیا تھا تم 1000 اشرفی پا گئے تھے مزے سے رہتے لیکن تم نے اپنے کو ظاہر کر دیا کہ میں نقلی بہروپیہ ہوں تو تمہاری 900 اشرفیہ کم ہو گئی تو تم نے ایسی حرکت کیوں کی مجھے دھوکہ دے کر تم مزے میں رہتے اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں نے اللہ والوں کا پارٹ ادا کیا تھا ان کا روپ بھرا تھا اگر میں پیسے لے لیتا تو اللہ والوں کی عظمتوں کو اور ان کی عزت کو نقصان پہنچتا اس لیے میں نے دنیا کے لیے اللہ کے پیاروں کی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا اور اگر میں اس وقت 1000 اشرفیاں لے لیتا تو میرے بہروپ کا جو کمال تھا وہ ختم ہو جاتا اس میں بہت سبق ہے ہم سب کے لیے اشارے ہیں حکیم الامت نے اس قصے کو بیان کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی ایک نقلی شخص نے بھی اللہ والوں کی اتنی عزت رکھی تو تم تو اللہ والے بن کر غلط کاموں میں کیوں جاتے ہو اللہ والوں کی عظمت کو نقصان پہنچتا ہے گولڈ ٹوپی پہن کر ایک مٹھی داڑھی رکھ کر اگر تم کسی کالی گوری کو دیکھو گے یا سگریٹ پیو گے تو وہ کیا کہے گی ان پادریوں کو دیکھو کیسے گندے ہیں اس لیے خانقاہوں میں جاؤ تاکہ تمہارے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے بدل دیا جائے جو اللہ والوں کی غلامی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے بدل دیتا ہے دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا ہم لوگ جو اللہ والوں کی غلامی کر رہے ہیں نقلی ہے صرف اصلی ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا اس کا حضرت والا نچوڑ بتا رہے ہیں کہ تو یہ اللہ کی رحمت سے اس کے اخلاق نذیر اخلاق حمیدہ سے بدل دیتے ہیں ہمارے تو نہیں بدلے اس کا مطلب کوئی کمی ہے ٹائٹ کر کے نہیں باندھا ہم نے لنگڑے آم کو دیسی آم سے ٹائٹ کر کے باندھنا چاہیے اخلاق ہمارے خراب ہیں مایوس نہ ہو ہمت کریں آگے بڑھیں عزت کو لگائیں داؤں پر خط لکھیں حکیم الامت نے واضح بیان فرمایا کہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ بادشاہ تھے اور ولی اللہ بھی تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ مالداری کے ساتھ آدمی ولی اللہ نہیں ہو سکتا یہ نہایت نادانی ہے ولایت جب بادشاہ کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے بادشاہت کے ساتھ تو مالداری کے ساتھ کیوں جمع نہیں ہو سکتی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے جیب میں مال ہو مگر دل میں مال نہ ہونا چاہیے اللہ والوں کے ظاہری ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر ایسی بدگمانی حرام ہے کہ صاحب وہ ایسے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے ہیں کیسے ولی اللہ ہو سکتے ہیں ایسے نادانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ایسے لوگ اللہ والوں کے فیض سے محروم رہتے ہیں الہ آباد میں مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ جو حکیم الامت کے اکابر خلافہ میں سے اور بالکل کاپی تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ان کے ایک مرید جن کا یہاں کراچی میں جنرل اسٹور بھی ہے انہوں نے مجھ سے بیان کیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں نے اپنے ایک دوست کو جو الہ آباد میں بڑے افسر تھے عشاء کے بعد اپنے شیخ کی خدمت میں لے گیا شاید ان کو حضرت سے محبت ہو جائے اور یہ بھی اللہ والے بن جائیں تو حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دن بھر عربی کتابیں پڑھاتے تھے مجلس سے تقریریں کر کے دماغ تھک جاتا تھا تو حضرت دماغ کی طاقت کے لیے کچھ بادام پستے کھا رہے تھے حاجی امداد اللہ ماجی مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دماغ اللہ کی مشین ہے اگر آپ نے اس سے زیادہ کام لیا اس میں تیل نہیں ڈالا اس کو بادام نہ کھلایا خشکی بڑھ گئی تو جیسے آپ کو کوئی پانی کھینچنے کی مشین استعمال کے لیے امانت دیں آپ اس میں گریس موبائل آئل نہیں ڈالیں خراب ہو جائے گی تو پھر امانت دینے والا آپ کو پکڑے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے ایسے لوگوں کو پکڑے گا تم نے اتنا زیادہ ذکر تلاوت محنت کی اور سر میں تیل کیوں نہیں لگایا ہماری مشین خراب کر دی دماغ میں خشکی بڑھ گئی رات کو یہ خاتون کا میسج تھا شوہر خشک ملا ہے بھائی وہ بیچاری پریشان خشکی چڑھی ہوئی اس کو بولی میں کسی سے مزہ نہیں آ رہا دل نہیں لگ رہا تو میں نے اس کے شوہر کو ماشاءاللہ تعلق ہے اس نے کہا ہوا بھی ہے بھائی ٹھیک ہے آپ جو جس سے بے تکلفی ہوتی ہے شیخ ان کو فون کر سکتا ہے مگر اس طرح کرنا نہیں چاہیے ڈائریکٹ ورنہ پھر میاں بی میں مزاج جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اس نے مجھ سے کہا ہوا تو میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا اسی وقت فوراً کیونکہ بیوی کا بہت ایسا خشکی والا میسج آیا تھا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا چڑچڑا بن ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی فوراً اپنی بیوی کو جاؤ گھماؤ جاؤ آئس کریم کھلاؤ اور جو ہے اسے گھما کے لاؤ ماشاء اللہ اس نے اتنا کہ دل تو اس کا نہیں چاہ رہا تھا میں کیونکہ شیخ کی بات تھی فون کیا شیخ نے ماشاء اللہ اسے گھما کے لایا بیوی کو آئس کریم کھلائی بچوں کو بھی کھلایا پلایا ماشاء اللہ اور پھر جب وہ پھر جب وہ واپس آ گئے تو اس کا شوہر بھی خوش ہو گیا بیوی بھی خوش ہو گئی ساری اس کی خشکی دور ہو گئی گھماتے کیوں نہیں ہم بیوی بچوں کو گھمانا چاہیے خصوصاً جو پردے میں ہو حضرت نے خود ہی فرمایا ایسے وقت میں لے جائیں اس وقت رش نہ ہو ان کو تھوڑا فریش کریں پردے میں رہتی ہیں بیچاری ان کو بھی دل چاہتا ہے جائز خواہشات ان کی پوری کریں مگر شریعت کی حدود میں رہتے ہیں. بالکل دماغ خراب بھی نہیں کرنا چاہیے. حضرت مولانا منع فرماتے ہیں زیادہ بازار جانے کو, مگر پوچھ لیں شیخ سے, مشورہ کر لیں. ایسے وقت میں چلے آئیں جس وقت رش نہ ہو, سی سائڈ لے گئے یا پارک لے گئے جس وقت رش نہیں ہے, گھاس پہ تھوڑا ٹہلا لیا, اس کے ساتھ تھوڑی ہنسی مذاق کر لی, بیوی کے ساتھ بچوں کو کھلا دیا. یہ سب دین کی باتیں ہیں. ہم لوگ نہیں کھلائیں گے تو بچے پھر دوسری جگہ ہی جائیں گے, ظاہر سی بات ہے. کسی اور کو تلاش کریں گے اپنے فریشنیس کے لیے, ان کا بھی تو دل ہے. ٹھیک ہے, ہمارا دل اللہ کی محبت میں مست ہو گیا. حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی, ہمارا دل مست ہو گیا, بیوی بچوں کا تو نہیں ہوا نا. ان کی تو خواہش ہے, وہ تو ابھی دین پہ چل رہے ہیں, جوان ہو رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں بچے, چھوٹے بچے ہیں, کوئی جوان ہے کوئی بڑے ہیں, ان کا بھی دل چاہتا ہے جھولا جھولیں یا کچھ سوئمنگ کریں, کچھ کلرز مطلب باڈی بلڈنگ کریں, جائز ہیں یہ سب چیزیں. نواز شیخ سے پوچھ لیں تو مشورہ کر لیں. باڈی بلڈنگ کلرز میں آج کل بہت فحاشی ہونے لگی ہے, گندی گندی حرکتیں ہو رہی ہیں, لڑکوں سے لڑکوں کا گناہ ہو رہا ہے, گانے چلتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ایک دم خشکی نہ کریں, مشورہ کر لیں تاکہ وہ لوگ ہم سے, بچے ہم سے چپکے رہیں, اور جو ہے کچھ نہ کچھ تو چپکے ورنہ دین سے دور ہو جائیں گے. جب ہم لوگ جائز خواہشیں ان کی پوری نہیں کریں گے, حضرت فرماتے ہیں بچوں کو جائز اتنا دو کہ حرام کی طرف جائیں ہی نہیں. وہ تو ماشاء اللہ وہ گھما کے لائے, مجھے اتنی خوشی ہوئی اس کی, ان کی گھر والی کا میسج آیا کہ اب میں بہت مزہ آیا, انہوں نے مجھے بڑا گھمایا اور ماشاء اللہ خربوزہ لے کر آئے میرے لیے اور آئس کریم کھلائی. میں نے کہا ماشاء اللہ دین ہمیں یہ سب چیزیں سکھاتا ہے تاکہ خشکی نہ رہیں. جب حضرت والا جیسا مقام ہو جائے گا جب ہم سیٹ پہ بیٹھے رہیں گے. ابھی تو میں حقوق واجب ادا کرنے کے بعد ہے, ابھی تو اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. مگر مشورہ کر لیں, یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے گناہ میں ملوث ہو جائے. وقت بدلنا پڑے گا اس میں تاکہ رش کی وجہ سے نہ شوہر کی آنکھیں خراب ہوں نہ بیوی کی آنکھیں خراب ہوں. اس لیے بزرگان دین سر میں تیل کی مالش بھی کرتے ہیں. حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ بادام ایسے کھاتے تھے جیسے ہم لوگ مونگ پھلی کھاتے ہیں, اور بادام پیس کر اس کی ٹکیا سر پر رکھتے تھے, دماغ بادام کا تیل چوستا رہتا تھا, اور حضرت بڑی بڑی کتابیں لکھتے رہتے تھے. ہمارے حضرت والا کو بھی دیکھا آخری عمر میں بھی دیکھا, اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو بھی دیکھا, اچھا کھانا کھاتے تھے ماشاء اللہ, اور جو ہے خوب زبردست کھانا کھاتے تھے تاکہ اتنا کام کرتے تھے. میں موجودہ شیخ بھی ماشاء اللہ ان کو بھی دیکھا کہ وہ جو ہے ان کو تو ویسے کہ وہ خمیرہ وغیرہ حضرت ماشاء اللہ پابندی سے کھاتے ہیں دماغ, کیونکہ ہر وقت دماغ کا کام کرنا. حکیم الامت اس سستے کے زمانے میں 5 روپے کا صرف ناشتہ کیا کرتے تھے جس میں خمیریں مقویات اور خشک میوہ جات ہوتے تھے. تفسیر بیان القرآن اور تقریباً 1500 کتابیں تصنیف فرمائیں, مگر بعض ایسے نالائق نا اہل نادان ہوتے ہیں کہ ان کو بدگمانی کا مرض زیادہ ہوتا ہے, اور یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ اللہ والوں کے خلاف دل میں بدگمانی ڈال دیتا ہے تاکہ اللہ والوں کے پاس جا کر اس شخص کو اللہ کی محبت کا چشمہ اور پانی نہ ملے, اور شیطان اسے بھی اپنی طرح شیطان بنا لے. مولانا وسیع اللہ صاحب اس وقت بادام پستہ کھا رہے تھے, جب واپس آئے تو راستے میں انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا آپ نے اتنے بڑے اللہ والے کو دیکھا, آپ کوئی فائدہ ہوا, کوئی عقیدت کوئی کشش ہوئی؟ کہنے لگا ان کی طرف کشش ہونے کے بجائے الٹا بھاگنے کی کشش ہوئی, ان پر جو میری عقیدت تھی وہ بھی خراب ہو گئی کہ اللہ والے کہیں بادام پستے اڑاتے ہیں. توبہ توبہ, ارے وہ تو سوکھی روٹی پانی بھگو کر کھاتے ہیں. اپنی نالائکی اور نادانی کی وجہ سے وہ شخص محروم ہو گیا. اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہارون رشید مسلمان حکمرانوں میں بڑا عبادت گزار, علماء اور اولیاء کا قدردان خلیفہ گزرا ہے. اسے حج کرنے اور کرانے کا بڑا شوق تھا, کسی سخت مجبوری کے بغیر حج نہیں چھوڑتا تھا. اس کا دستور تھا کہ ایک سال کفار کے ساتھ جہاد کرتا, ایک سال حج کے لیے جاتا. جس سال خود حج نہ کرتا تو 300 افراد کو مکمل خرچہ اور لباس کے ساتھ حج کے لیے بھیجتا تھا. 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنے کے علاوہ 100 رکعتیں نفل روزانہ ادا کرتا تھا. تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے. ان سے ایک شخص نے ان کے گھوڑے کے لگام پکڑ کر کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ملک شام فتح کرنے گئے تو ان کے لباس میں 14 پیون تھے, اور آپ کیسے امیر المومنین ہیں کہ ٹھاٹ باٹ شاندار لباس میں ہیں, آپ کے کپڑے میں تو ایک پیون بھی نہیں ہے. ہارون رشید نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لباس میں جو 14 پیون تھے تو ان کی حکومت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں پر تھی, ان کی رعایا بھی ولی اللہ تھی. ان کی رعایا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے فقیر اور درویش لوگ تھے جو دین کے لیے بھوک کی شدت برداشت کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے. اور آج میری حکومت تمہارے جیسے لوگوں پر ہے, تمہاری تو یہ حالت ہے, تم خود تو انڈے اور پراٹھے اور قورمہ بریانی اڑاتے ہو اور چاہتے ہو تمہارا خلیفہ سوکھی روٹی کھائے اور 14 پیون لگائے. جیسی روح ویسا فرشتہ, اسی طرح جیسی رہایا ویسا خلیفہ بھی تو ہونا چاہیے. ہر زمانے کے لحاظ سے حالات اور احکام بدل جاتے ہیں. اب جسم میں وہ قوت نہیں ہے اگر ہم لوگ سوکھی روٹی کھائیں گے تو آج جتنا بول رہے ہیں وہ آواز بھی نہیں نکلے گی, کیونکہ دونوں زمانوں میں فرق ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین تبع تابعین کے زمانے کے اولیاء اللہ اتنا خون ہوتا تھا کہ ہر سال ان کو اپنا خون نکلوانا پڑتا تھا, ورنہ کنپٹے کی رگ جو ہے خون کی زیادتی سے تڑپنے لگتی تھی. اب زمانہ آ گیا خون چڑھوانا پڑتا ہے, جیسے میرا حال ہے. تو خون چڑھوانے کے زمانے والے یا خون نکلوانے کے زمانے کی زندگی اختیار کریں گے تو وہ زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے. اس لیے اگر عقل کے اسکرو ڈھیلے ہیں تو ذرا ان کو کسوا لو. حماقت اور نادانی کی وجہ سے جو اسکرو ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں انہیں کسوا کر اللہ والوں سے بدگمانی کے مرض سے توبہ کر لو. رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بدگمانی ہے. وہ اپنے دینی مربی شیخ و مرشد سے بدگمانی کا مرض ڈال دیتا ہے. اب علماء حضرات کو دلیل چاہیے, اس لیے میں دلیل پیش کرتا ہوں. میں شیخ پر اعتراض کرنے والوں کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ جیسے محدث عظیم اور شارع مشکات سے مجرم ہونا ثابت کرتا ہوں. مشکات شریف کی شرح مرقات 11 جلدوں میں عربی زبان میں ہے, اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی جو لکھی ہوئی ہے, جو جنت المولا مکہ شریف میں آرام فرمائے ان کی قبر کی الحمدللہ فقیر کو بھی زیارت ہوئی, اور اتنے بڑے مولا فرنگی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ قبر کی زیارت کی, فالحمد للہ علی ذالک. اتنے بڑے عالم ہیں وہ, تو اس فقیر کو بھی زیارت ہوئی. مایوس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ کو دفن کرنے گئے تھے ہم جنت المولا میں, تو ماشاء اللہ وہاں ان کی زیارت بھی ہوئی, قبر کی زیارت. بہت بڑے محدث ہیں یہ, بہت بڑے مجدد بھی تھے اور محدث گزرے ہیں. مشکات کی ایک حدیث ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے ہماری ماؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت فرمایا. جب انہوں نے سب بتا دیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ لیا, یہ مشورہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں, ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ان میں سے بعضوں نے روزانہ روزہ رکھنا شروع کر دیا, بعضوں نے رات بھر جاگنا شروع کر دیا اور سونا بند کر دیا. کسی نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا, عورتوں سے دور رہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم ایسا کیوں کرتے ہو, میرے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ میں سوتا بھی ہوں, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں, بال بچے بھی ہیں, روزہ بھی روزانہ نہیں رکھتا, تم میری نقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ نعوذ باللہ ان کے دل میں شیطان نے یہ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات اور آپ کی سنت کا راستہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے, اپنی نجات کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہی بات کرنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ بس میرا طریقہ کافی ہے, سنت کے راستے سے ہٹنے والا اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. بہت سے لوگوں کو میں نے خود دیکھا, حضرت والا رحمۃ اللہ کے چہرے کو دیکھ کے انہوں نے ذکر جلدی ذکر کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی حضرت والا کے مقام کو پہنچ جائیں. سنت کے طریقے پہ وہ مقام مل سکتا ہے اور کسی طریقے سے نہیں مل سکتا. اس حدیث کی شرح وہ بھی اللہ کے فضل سے اور شیخ کی دعاؤں سے, شیخ کی نظروں سے, اور عورتوں کے لیے شیخ سے عقیدت, ان سے مستقل اصلاحی تعلق. اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری مشکات کی شرح میں فرماتے ہیں, من اعتراض اعلی, یعنی وہ لوگ صحابہ کرام چاہ رہے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہنچ جائیں, شادی بھی نہ کریں, روزے رکھیں, نفلوں پہ نفلیں پڑھیں, سونے بھی نہیں چھوڑ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا, دیکھتے نہیں میں سنت تہجد بھی پڑھتا ہوں, میرے بال بچے بھی ہیں, روزہ بھی روزانہ ہی رکھتا, نقل تو میری کیوں کرتے ہو, تو تم میری نقل کیوں نہیں کرتے؟ صرف ہمیں نقل کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے, سنت کے طریقے. مقام کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے, جیسے فرماتے ہیں ہمارے سید سربا صاحب, مقام پہ گولی مارو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو. جو اپنے شیخ پر اعتراض کرتا ہے, دل میں بدگمانی لاتا ہے, اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو شیخ کو معمولی سمجھتا ہے, وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا. شیخ بیچارہ 8 رکعت تہجد پڑھتا ہے اور یہ 20 پڑھتا ہے, شیخ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتا ہے اور یہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے, شیخ کمزور اور بوڑھا ہے, مرید جوان اور تگڑا ہے. اس کے دل میں شیطان ڈالتا ہے, تم تو شیخ سے بھی بڑھ گئے بھائی. لیکن اس ظالم کو یہ خبر نہیں کہ شیخ کی 2 رکعت تیری 1,00,000 رکعت سے افضل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیخ العرب العجم حاجی امداد اللہ ماجی مکی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں, اللہ والوں کی 2 رکعت عام لوگوں کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہوتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کو پہچان چکے ہیں. یہ بات ہے, ان کا سجدہ کچھ اور ہوتا ہے, ان کا سبحان ربی الاعلی جس دل سے نکلتا ہے انہیں اس مقام کی ہوا بھی نہیں لگی. اگر ان سے کبھی خطا ہو جائے تو ندامت کے جس مقام سے ان کے آنسو نکلتے ہیں تمہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی. ان کا ربنا ظلمنا کہنا تمہارے ربنا ظلمنا کہنے سے لاکھوں درجے اونچا ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ اے رب ہم سے قصور ہو گیا, اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں کہ اے رب ہم سے قصور ہو گیا, اور دونوں کے ربنا ظلمنا کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک عام آدمی کا آنسو نکل آئے, شیخ عبد القادر جیلانی, خواجہ محی الدین چشتی اجمیری, حکیم الامت تھانوی, مولانا گنگوہی جیسے اولیاء اللہ کا آنسو نکلے. اور ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں بڑھا سکتے ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، موجودہ شیخ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دام القاتم عالیہ، ان کے آنسو نکل آئے، دونوں کے آنسو کی قیمت میں کیا فرق ہے؟ اگر ساری دنیا کے اولیاء اللہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سب اللہ کہیں، اسی مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوں اور ایک مرتبہ اللہ کہہ دیں، تو صدیق اکبر کا ایک بار اللہ کہنا ساری دنیا کے اولیاء اللہ کے اللہ کہنے سے کہیں زیادہ قیمتی ہوگا، کیونکہ ان کا اللہ کہنا جس اخلاص سے، جس مقام سے، جس یقین سے نکلے گا، اس کو سارے عالم کے لوگ نہیں پا سکتے. اس لیے بزرگان دین سے بدگمانی مت کرو، اپنی عبادت کی کثرت پر ناز مت کرو، میں نے اتنی عبادت کر لی. حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا جملہ یاد رکھو، جو لوگ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر معرفت حاصل کر رہے ہیں یا اپنی دو رکعت کو لاکھ رکعت کے برابر بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اللہ والوں سے دور اپنی نفلی عبادتوں میں لگے ہیں، وہ جہاں پر ہیں وہیں کے وہیں رہیں گے. مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں سے اور اللہ والوں کے غلاموں اور خادموں سے مل کر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان میں ترقی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا ان کی دو رکعت ایک لاکھ رکعت کے برابر ہو جائیں گی. بتائیے پھر کون زیادہ اونچے مقام پر ہوگا؟ اس لیے شیطان اللہ والوں کی مجلس میں جانے سے روکنے کے لیے بہکاتا ہے، ارے وہاں کیا ہے، بس مجلس میں کچھ باتیں ہوں گی، کمال کتاب پڑھ کے سنا دے گا. وہ تو ہم گھر میں ہی پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھنے کی بات نہیں ہے، جن کا شیخ ہے ان کو آنا چاہیے. بس مجلس میں کچھ باتیں ہوں گی، اس سے بہتر ہے کچھ نفلیں پڑھ لو. تو شیطان نفلوں میں لگا کر بزرگان دین کی صحبت سے محروم کر دیتا ہے. اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں، جب بزرگان دین کے پاس جاؤ، اپنے شیخ کے پاس جاؤ، شیخ دین کی کچھ باتیں سنا رہا ہے، تو نفلیں، اوابین، اشراق چھوڑ دو اور اس کی مجلس میں بیٹھو. اس کا ایک ایک لفظ موتی ہے، تمہارا دل سیپ کی طرح ہے، منہ کھولے ہوئے ہے، نہ جانے کون سا قطرہ سیپ کے منہ میں جا کر موتی بن جائے، کہیں نسبت مع اللہ حاصل ہو جائے. اللہ تو محدث عظیم اللہ علی قاری فرماتے ہیں، جو اپنے شیخ پر اعتراض کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، شیخ کو حقیر اور معمولی سمجھتا ہے، اگر شیخ نے کبھی اپنے اندر اپنے کمرے میں کھانا کھا لیا تو کہتے ہیں دیکھو بھائی اچھا اچھا مال اکیلے اکیلے اڑا لیتے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. مولانا شاہ ابرار صاحب ایک دفعہ کہیں تشریف لائے، فرمایا دیکھو بھائی میں بہت ضعیف ہوں، بہت ہی ضعیف ہوں، تھک کر چور ہو جاتا ہوں، مجھے فوراً کھانا کھلا دو تاکہ میں جلد آرام کر سکوں، باہر والوں کو بعد میں کھلانا. ایک صاحب کو اس پر حضرت سے بدگمانی ہو گئی، خود بڑھیا کھانا کھاتے ہیں، ہمیں معمولی کھانا کھلا دیا. ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ صحت کے حالات دوسرے ہوتے ہیں اور کمزوری کے دوسرے، بیماری اور بڑھاپے کے حالات دوسرے ہوتے ہیں. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے، حضرت والا فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہ حسن ظن، نیک گمان کرنے والے کو بلا دلیل مفت میں ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دلیل نہیں پوچھیں گے تم نے نیک گمان کیوں کیا تھا، مگر برے گمان پر دلیل طلب کی جائے گی، برے گمان پر مواخذہ ہوگا. تو بیوقوف ہے جو اپنی گردن کو مقدمے میں پھنسائے، مفت میں نیک گمان کر کے ثواب لے لیں. حکیم الامت نے فرمایا، ایک بزرگ جنگل میں اکیلے بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، پھر میں تیرا کہنا کیوں مانوں، بار بار یہی جملہ کہہ رہے تھے. ایک بے تربیت یافتہ زاہد خوش وہاں سے گزرے، یہ سن کر کہنے لگے یہ تو آپ کے خدا کا انکار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تشریف لے لائیے، آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا، میں یہ کس سے کہہ رہا ہوں، میرا نفس گناہ کے لیے بار بار کہہ رہا ہے، میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ اے نالائق، اے دشمن نفس، کمینے، بغیرت، چور، تو مجھ سے گناہ کے لیے بار بار تقاضا کر رہا ہے، تو میں تیرا بندہ نہیں ہوں، نہ تو میرا خدا ہے، پھر میں تیرا کہنا کیوں مانوں. نفس کہے بھائی گندی تصویر دیکھ لو، امی ابو نہیں ہے، موبائل پہ بیٹھ جاؤ، خوب وائرلیس نیٹ لگا ہوا ہے، اور گناہ کر لو. نفس سے بس کہہ دیں گے نہ دیکھیں گے، نہ کھولیں گے، نیٹ ہرگز نہ کھولیں گے، اس کے نیٹ کھولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اس پر ان صاحب نے کہا واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی. محدث سے عظیم اللہ علی قاری فرماتے ہیں، جس نے اپنے شیخ اور مربی پر اعتراض کیا، یا اگر شیخ نہ ہو تو اس کا نائب ہی صحیح، غرض جس سے بھی کچھ دین سیکھ رہے ہیں، جب بعض لوگ میرے شیخ سے بیعت ہیں، حضرت والا فرما رہے ہیں میرے پیر بھائی ہیں مگر مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، تو ان کو بھی حسن ظن سے نفع ہوگا، ان کے لیے بدگمانی مضر ہے، کیونکہ شیخ نے اپنے کسی مرید کو اجازت دی ہے تو شیخ کے خلیفہ سے بدگمانی کرنا شیخ سے بدگمانی کرنا ہے. اس بدگمانی سے لازم آتا ہے کہ شیخ نے غلط آدمی کو خلافت دے دی. نعوذ باللہ، شیخ بیوقوف ہے، نادان ہے کہ نا اہل کو خلافت دے دی. ایک مرتبہ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب کو لکھا کہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب نے فلاں صاحب کو خلافت دے دی، ان کے باطنی حالات کچھ اچھے نہیں تھے. حضرت مولانا فقیر محمد صاحب اللہ کی محبت میں ہر وقت گریہ و زاری آہ و بکا میں مشغول رہتے تھے. مجھے خیال ہوا, حضرت والا فرما رہے ہیں, اگر میرے شیخ جو ان کے پیر بھائی ہیں انہیں اس کی اطلاع دے دیں, شاید حضرت کی نظر اپنے خلیفہ کے بعض بے اصولیوں پر نہ گئی ہو. حضرت نے اس پر لکھا, جس کو اللہ والے خلافت دے دیں اس سے نیک گمان رکھیں, تو اگر وہ شخص نالائق بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک گمان کی لاج رکھتے ہوئے اس کو لائق بنا دیں گے. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم مولانا فقیر صاحب محمد صاحب سے کہہ دیں گے کہ آپ نے اتنی جلدی خلافت کیوں دے دی. اللہ والے دوسرے اللہ والوں سے نیک گمان رکھتے ہیں, یہی ان کے اللہ والا ہونے کی علامت ہے. تو میں میرقات میں موجودہ حدیث کی شرح کر رہا تھا, منی تراضا علی شیخی و نظر الیہ احتقارا لم یفلح ابدا, جس نے اپنے شیخ اپنے مربی پر اعتراض کیا اسے حقیر سمجھا وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا. فلاح کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں, فلاح کا مفہوم ہے دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی راحت. بعد اور اس پر ختم کرتے ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے, یہ ہونی چاہیے بات گناہوں کو چھوڑنے کی. اگر اللہ کی محبت میں ہم کسی بری خواہش پر عمل نہ کر کے اپنے دل کو ویران کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے اس دل کی تعمیر ہوتی ہے, اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ تعمیر فرمائے اس کے قلب کے عالم کا کیا عالم ہوگا. اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنی بری خواہشات کو توڑتا ہے. بری خواہش صرف شہوت کی خواہش نہیں ہے, غصے کی خواہش بھی ہے, اور شوہر کی فرما برداری نہ کرنا یہ بھی بری نہیں کر رہی. عورت کو چاہیے کہ شوہر کی فرما برداری کرے, اس کو خوش رکھے جو اس پر عمل نہیں کرتی. اپنی خواہش پہ عمل کر کے شوہر کو ناراض کیا ہوا تو یہ تو اپنی خواہش پہ عمل کر رہی ہے. جائز باتوں میں شوہر کی اطاعت کرے, چاہے نفس کو کتنی ہی تکلیف ہو صبر کرے, صبر کا پرچہ لے لے, اس سے اتنی راحتیں بھی تو مل رہی ہیں. تو جو اپنی بری خواہش کو توڑتا ہے اور خون شہادت سے ہر وقت شہادت کے مزے لوٹتا ہے, میرا شعر ہے, اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزیں بھی ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے. حکیم الامت نے فرمایا, جو لوگ اپنی بری خواہشات کو اللہ کے حکم سے توڑ رہے ہیں, اپنی بری بری خواہشات کو قتل کر رہے ہیں اور باطن میں ان کی تمناؤں کا خون ہو رہا ہے, تو یہ سب لوگ قیامت کے ان شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. دل میں خواہش پیدا ہوئی گناہ کی, عمل نہیں کیا, گندی تصویر نہیں دیکھی, لڑکیوں سے بات نہیں کی, پیکج کرایا نہیں کرایا, دل چاہ رہا تھا تنہائی میں تھے اور یہ کہیں گناہ کرنے نہیں گئے, سفورا کوٹ چلے گئے, کہیں اور چلے گئے, ڈیفینس کے لفٹن چلے گئے یا بندر روڈ چلے گئے بندر بننے. دل چاہ رہا تھا مگر نہیں گئے, تو دل میں خون ہو گیا ظاہر سی بات. تو باطن میں ان کی تمناؤں کا خون ہو رہا ہے, یہ سب لوگ یہ قیامت کے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ان کی شہادت کا نام شہادت باطنیہ معنویہ ہے, اور جو کافر کی تلوار سے شہید ہوتے ہیں ان کی شہادت کا نام شہادت ظاہرہ ہے, نظر آتی ہے. ان کا خون تو سارا عالم دیکھ سکتا ہے, پر اللہ والوں کے مجاہدے کے خون تمنا کو دنیا نہیں دیکھتی ہے, اسے صرف اللہ دیکھتا ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, اور ہمارے شیخ کی بھی اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. بڑا عمدہ شعر پڑھا کرتے تھے, آرزو خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں, کون سی آرزو, حرام آرزو, خون کرنا نہیں آتا کہ ہمت کریں. آرزو خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے, بس گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت کر لیں, پھر اللہ تعالیٰ دل میں وہ لطف داخل کریں گے کہ سارے عالم کے بادشاہوں کو, فلمی دنیا والوں اور کرکٹ والوں کو, جو بڑے بڑے اسکرین میں کرکٹ دیکھا پاکستان انڈیا کا, جن لوگوں نے کمینہ پن کیا, بہت الو پنا کیا, جنہوں حضرت والا سے تعلق ہونے کے باوجود بھی کرکٹ میچ دیکھا, اتنی ساری نافرمانیاں ہوتی ہیں کہ بس کرکٹ میچ دیکھنا کوڑا کرکٹ. حضرت نے خود فرما دیا ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ, کرکٹ میچ نہیں کوڑا کرکٹ ہے, غائب مجلس میں نہیں آ رہا. سارے عالم کے بادشاہوں کو اور فلمی دنیا اور رومانٹک دنیا کو وہ خواب میں بھی نظر نہیں آ سکتا جو سکون اور چین اور بہار اللہ تعالیٰ اپنے مجاہدین باطنیہ معنویہ کو عطا فرما دیا. دل میں جو خون ہو گیا, جہاد اکبر اسی کا نام ہے. کافروں سے جہاد جہاد اصغر ہے, نفس سے جہاد جہاد اکبر ہے. یہ ہمارے حضرت بہت خوش ہو رہے تھے اس پہ کہ اس پہ حدیث شریف مل گئی. مولا علی فاری نے مرقات میں 9 جگہ نفس جہاد کو جہاد اکبر فرمایا ہے. حضرت جابر, یہ بس یہ روایت پڑھ کے پھر ختم کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, جامع صغیر کی روایت ہے, کنز العمال میں ہے, کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے سے واپس آنے والی جماعت سے فرمایا کہ آپ لوگ جہاد اصغر سے قدمتم من جہاد الاصغری الى الجہاد الاکبری مجاہدت العبد ہوا ہوں. فرمایا آپ لوگ جہاد اصغر سے فارغ ہو کر جہاد اکبر کی طرف آئے ہیں. صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ علیہ اجمعین نے, جہاد اکبر سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا, اور حضرت ابو یہ جہاد اکبر ہے. دل چاہ رہا ہے کرکٹ میچ دیکھنے کا, مگر شیخ نے منع کیا. شیخ منع کر سکتا ہے, گناہ کا کام ہے. مباح کو بھی منع کر سکتا ہے, کرکٹ میچ دیکھنا تو گناہ ہے. گندے فاسق لوگ آ رہے ہیں اس میں, داڑھی منڈانے والے, پورے صبح سے شام تک داڑھی منڈانے والے کو دیکھیں گے تو داڑھی منڈانے کی محبت نہیں آئے گی کہتے ہیں. صبح سے شام تک جو ہے ان کو حقیقی نہیں سمجھنا. صبح سے شام تک کرکٹ میچ دیکھنا, اپنا وقت برباد کرنا, اور جو ہے ان کا لباس کیسا ہوتا ہے, سطر نظر آ رہا ہوتا ہے, بھاگ رہے ہیں, بالنگ کرا رہے ہیں, ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے, ہماری نظر سطر پہ نہیں جائے گی کیا. اور پھر عورتوں کو دیکھنا تو اور کبیرہ گناہ ہے, کہ نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں. اسٹیڈیم کے اندر نامحرم عورتیں آئی ہوئی, ایڈورٹائزمنٹ آ رہا ہے, تصویریں آ رہی ہیں, گانے بج رہے ہیں, سب لوگ ڈانس کر رہے ہیں. مسلمان کی شان ہے کہ وہ ڈانس کرتے ہوئے دیکھے عورتوں کو یا مردوں کو. کرکٹ میچ جیت گیا ہار گیا تو گالیاں چل رہی ہیں, شرطیں لگ رہی ہیں, پاگل ہو رہے ہیں اس کے پیچھے, پاکستان انڈیا کے میچ کے پیچھے. غفلت ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک یاد نہیں آتا کہ ہم لوگ جہاد چھوڑ کے اور گیند بلے کے پیچھے پڑے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے کا اپنے نفس, اصل میں راحتیں مل رہی ہیں, ٹی وی ملا ہوا ہے, بس پیٹ بھرا ہوئے کی مستیاں, کچھ بھی نہیں. پیٹ میں کچھ خالی ہوگا پھر یہ کرکٹ میچ یاد آئے کسی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ای الجہاد افضل قال ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا بندے کا اپنے نفس کی حرام خواہشات کے خلاف جہاد کرنا, یہ افضل جہاد ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جس دل میں اللہ آئے گا تو کیسا چین اور سکون پائے گا. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. جن خواہشات کو ویران کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دست تعمیر نصیب ہو جائے تو پھر اس کی لذت کو کیا پوچھتے ہو. آہ, جس بزرگ نے یہ شعر کہا, اللہ تعالیٰ سے قبر کو منور کرتے فرماتے ہیں, جما دے چند دادم جا خریدم بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم. ہم نے چند کنکر پتھر اللہ کے راستے میں دیے, گناہوں کو, خراب عادتوں کو, جوتے سے پٹنے کی عادتوں کو, رسوائیوں اور ذلتوں خواریوں کو کی عادتوں کو چھوڑا, جو عقلن بھی یعنی عقل سے بھی سوچیں چھوڑنا ہی چاہیے تھا, تو اللہ کو پا گئے. میرے پیارے دوستوں, بہت سستا سودا ہے. گناہوں کے کنکر پتھر چھوڑ کر اگر اللہ ملتا ہے تو خوشی خوشی چھوڑ دینا چاہیے. ان گناہوں کو تو عقلن بھی چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ شرافت انسانیت, عزت انسانیت کا تقاضا تھا. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ آبرو انسانیت دفن ہو جاتا ہے, دوبارہ عزت بھی نہیں ملتی, جس کا نام ہم جنس پرستی ہے. مرد مرد کے ساتھ اگر گناہ کر لے, یا عورت عورت کے ساتھ, بعض لوگ نوجوان بچوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں, تو اگر انہیں قیامت تک بھی حیات مل جائے تو وہ عزت سے ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے. حکیم الامت فرماتے ہیں عشق مجازی عذاب الہی ہے, فاعل اور مفعول ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل ہو جاتے ہیں. تو بتائیے اسٹیڈیم میں کیا سب اللہ والے آئے ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ تو آئے ہوتے ہیں عشق مجازی کے مریض. صبح سے شام تک ان کی صحبت میں بیٹھنا, پھر بتائیے ان کے اثرات نہیں آئیں گے. اور میسج یہ کرتے ہیں طبیعت خراب ہے, میسج یہ کرتے ہیں پڑھ رہا ہوں اور یہاں کرکٹ میچ دیکھا جا رہا ہے, جھوٹ بھی بولتے ہیں شیخ سے. پھر عزت کبھی بحال نہیں ہو سکتی, چاہے لاکھ تہجد پڑھتے رہیں, لیکن جب بھی ایک دوسرے پر نظر پڑے گی تو ان کو اپنی ذلت کا نقشہ سامنے آ جائے گا. جو لوگ خواہشات نفسانی کی وجہ سے نفسانی محبت کرتے ہیں, ظاہری رنگ و روپ اور ڈسٹمبر کو دیکھ کر خلاف پیغمبر جا رہے ہیں, جو لوگ کسی کے گالوں کی سرخیاں, ہونٹوں کی سرخیاں, کتابی چہرے کے عاشق ہیں, تو سمجھ لو یہ سارے جغرافی ایک دن بدلنے والے ہیں. ایک دن تم کو اپنی طبیعت کے ہاتھوں سے ان سے فرار ہونا پڑے گا. ایک دن تم ان سے ضرور بھاگو گے, لیکن پھر اپنی طبیعت سے بھاگو گے, طبیعت کے غلام ہو کر بھاگو گے. اگر آج تم اللہ کے حکم کو توڑ کر ان سے چپکے ہوئے ہو, حسین لڑکی یا لڑکے سے چپکے ہوئے ہیں, موبائل سے چپکے ہوئے ہیں, اگر آج تم اپنی طبیعت کے خلاف ان سے فرار اختیار کر لو, اگر آج اللہ کا حکم سمجھ کر بھاگو, اللہ کے لیے فی الحال اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنا قرار نصیب فرما دیں گے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب دعا کر لیتے ہیں. اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی نبی, اللہ ہم سب کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے, روحانی صحت بھی دے دے, جسمانی صحت بھی دے دے. اے اللہ ہم سب کے گھروں میں سب کے یہاں سے میسج فون وغیرہ آ رہے ہیں, بیماریاں ہیں, کھانسی ہے, نزلہ ہے, بخار ہے, زکام ہے, مستقل چل رہا ہے. اے اللہ ہم استغفار کرتے ہیں تمام گناہوں سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے شیخ نے یہی توجہ دلائی کہ استغفار بڑھا دو, اللہ سے معافی بڑھا دو, کیونکہ ساری دوائیاں استعمال کر لیں, بیماری آتی ہے پھر چلی جاتی ہے, پھر آتی ہے پھر چلی جاتی ہے. اے اللہ مگر ہم آپ سے راضی ہیں, ہم شکایت نہیں کر رہے, ہم راضی ہیں, بس ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں, گھڑی گھڑی کی خیر مانگتے ہیں. بیماری میں تو یا اللہ ہمیں یقین ہے آپ کی رحمت برستی ہے, ہم اس رحمت, ہم تو جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی رحمت کے سائے میں ہیں, مگر گناہ سے ہمیں بچا کے رکھیے اللہ, ہر گناہ سے بچائیے, ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے, ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے, ایک لمحہ حیات بھی غفلت میں نہ گزرے, ایسی حیات دے دے. اگر گزر جائے, اگر گناہ ہو جائے, کرے تو نہیں, ہو جائے ہم سب سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. غصہ ہو جائے تو فوراً سامنے والے سے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما, من تواضع للہ کی توفیق عطا فرما, جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے, اپنا حق ہوتے ہوئے حق کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مخلوق کے جھگڑوں سے بچا لیجیے, رشتہ داروں کی, خاندان والوں کی, بیوی بچوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا, ایک لاکھ خطائیں ہوں معاف کرنے والا بنا, حلیم التبا بنا دے, برداشت عطا فرما, رقیق القلب بنا دے, رحیم المزاج بنا دے, خشک مزاجی ختم فرما دے, خوش مزاج بنا دے, اچھے اخلاق سے رہنے والا بنا, اعتدال والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ فضل فرما دیجئے, اے میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا دیجئے. یا اللہ کیسی پیاری انہوں نے زندگی گزاری, اب جو میرے موجودہ شیخ ہیں قطب زمانہ عارف باللہ حضرت والا, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب, دام رکات مالیہ, چال گفتار کردار اخلاق معاملات معاشرت, سبحان اللہ سب کامل ہی کامل ہیں, عبادت بھی کامل, سبحان اللہ. اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا دیجئے, ہم تو کمزور ہیں, جو کمزوری ہیں ختم فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی بوڑھے ہو کے ایسے استقامت سے چل رہے ہیں, اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی ان اللہ والوں ایسی استقامت دے دیجئے. اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ دلوں کے پھینڈے حالے, ہمیں ہمارے دلوں کو دین پہ استقامت عطا فرما دیجئے. اگر گر استقامت کا مطلب نہیں گناہ ہی نہیں ہوگا, گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق دے دے, اپنی عزت کو دھاؤ پہ لگا کے مجھے بھی اور ہم سب کو اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق دے دیجئے. شیخ کی عظمت دل میں اتار دے, شیخ کی محمد اور عقیدت دل میں اتار دیجئے اللہ, بزرگوں کی محبت اور عقیدت دل میں اتار دیجئے یا اللہ, اور غیروں کی محبت سے دل کو صاف فرما دیجئے اللہ, جو اور کسی انسان کو بھی حقیر نہ سمجھے, تکبر رائے کے برابر نکال دیجئے, حق بات کو فوراً قبول کرنے کی توفیق عطا فرما, چاہے کتنی ہی کڑوی ہو, چاہے چھوٹا ہی ہم سے کہے, حق بات ہو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اور کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھے, نہ بیوی نہ بچوں کو, شیخ کو تو حقیر سمجھنا بالکل کمینہ پن ہے. اے اللہ فضل فرما دیجئے ہم سب پہ, ہماری عقل میں نور بھر دے. اے اللہ فضل فرما دی, اپنی اشد محبت ادا فرما, اتنی محبت دے دے, نفس سے زیادہ, اہل ویال سے زیادہ, ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت دے دے. جو سے مرد حضرات, بہت سی خواتین بھی بیمار ہیں, سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. ہمارے حضرت والا دار القات مالیہ کو بھی کروڑوں جانی عطا فرما. میرے شیخ کا دعا بڑھا دے, سر تاج زمانہ میرے پیارے حضرت والا کو بنا دے, ہمیں ان کا مقام دکھا دیں. اے اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ایسے پیارے ہیں, ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما, ان کی مجلسوں میں جانے کی توفیق عطا فرما, ان سے خوب فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. ورنہ حضرت فرماتے تھے, نیڑے رہندن محروم رہندن, دور سے آندن بھروندن, کیونکہ قریب رہتے ہیں محروم رہے, اور دور سے آ کے لوگ بھر بھر کے جا رہے ہیں. اے اللہ ہم قریب رہ کے ہمیں محروم نہ فرمائیے, اور خوب اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرما, اور آپ ہماری جھولیاں بھر دیجیے. شیخ تو ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے, اے اللہ فضل فرمائیے, ہماری نظر آپ پر ہو اور وسیلے اور وسیلے کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبی الامی آمین بی حرمت سید المرسلین صلی اللہ. اچھا, دو سعودی عرب سے, پانچ پاکستان سے, ایک انڈیا سے. چلو, آپ کے گھر سے انٹرنیشنل بھی سنا ہے, اور نیشنلی حیدرآباد, مٹیاری, ڈیرا غازی خان, فیصل آباد, جام شور, نظامی, نظامانی گاؤں, ماشاءاللہ حضرت کی طرح نقل کر رہے ہیں.